أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مقصد سورة النساء بیان دا امور و دا احکام و دا احکام پا معاشرہ کے نافذ شی جاری شی پا معاشرہ کے دی سر امن رازی اصلاح رازی خلق دا اللہ دین ترزگاری گی دا اللہ دین خدمت خلق و تحسان شی و دا احکام جاری نشی پا معاشرہ کی بشر فسادی دا دین خدمت بسوک سو کی سو پا جہاد سو کی چاہ عقیدہ سنگ سمجھی تو پیغمبر کو سنو تو معمل سنگ ہوگی دان یا خیرت بس ہو پی جینی قرآن تب سے کی نی اور جدا حکام جاری شی نو پدی ٹول خبر بانے عمل آسان شی. سورت بدری ویسو کی تقسیم دے اور ایسا چکم ایسا شورو دا دا پو او پنجو سایتو ندا آیت نمبر 57 پورے پدی کی شفار اس حکام بیانے بین الرعیت اگا حکام چاوان بے پخپنے اس کے پخپر جاری کئی ترجیح کوئی داغی نہ تقریباً لس احکام بیان شی ملی لس یولس یولس احکام بیان شی ملی یہ حکم حفظ اموال یتاما دیتیمانان و زمال حفاظت کول دویم حکم حفظ انفس یتاما دیتیمانان و جنکو دنفسن حفاظت دریم حکم اعطاء المهور للنساء نخلة خزر داغی مهرنا بخشالی ورکی سرورم حفظ اموال سفہا دو قفان دمال حفاظت کاغر یتیم دے کاغر خزر پچی دی دارنگی سر پیزم حکم حقدار داغی حقوق ورکی سرو چکم حق داغی لورکی دخزر چکم حق داغی لورکی شپکم حکم تقسیم الاموال بالفرائض المقدرۃ من اللہ دمالوں تقسیم پاغ طریقوں کے جسم اللہ مقرر کری اگر دول صورتنا اوہم حکم تطہیر الانفس لرد الفواحش آیت نمبر 15 دنسن و پاکوالے دپارا دبیائی دروکتام دبیائی در ختمول دپارا اتم حکم نلسم آیت کے چپ میراث کے مال ملاوی کی خزینہ نہم حکم آیت نمبر 22 کے چې د مشرانو بي عزتي مو کوي د پلارانو منکوحو سره نکاح مو کوي. لسم حکم آیت نمبر 23 کے هغه 16 محرمات چې د هغوی سره نکاح حرام دی همیشه دپاره. او یو لسم حکم آیت نمبر 29 کے د حرامو مالونو د خوراک نه ځان وساتئ د حرامو نه. او خطاب دوکو کو یا ایو اللذین آمنو سا او پا دیو علیسا کہ امیلی زواجر ہم ذکر کئی دریو رلو تا مومنانو تا پا دریو آیتو نکی منافقانو تا داغی پا ڈبل شپگو آیتو نکی او علی کتابو تا داغی پا ڈبل دو رسو آیتو نکی دا مومنانو زواجر تقریباً بیان شو آیت نمبر 10 کیو یو دریم زجر آیت نمبر 14 کیو او دریم زجر آیت نمبر 30 کی دا یو له ما نه نور پنکه او په دې دروازو زواجرو د مؤمنانو کې یو لفظ مشترک یعنی یو شانتی وو چې هغه لفظ نار نارن د دې لپاره ذکر کپ کې چې ګوره مؤمنا کستا دا خیال چې رما کلمه ویلې ده زه مسلمان یم مؤمن او زه به جهنم ته خو چې څوکم زه به جهنم ته نه ځم ورکه زه به جنت ته ځم جهنم اور دا خو ما نه دی بلکې زه به جنت ته ځم ایسا کدا خیالی دے چیز دخو مومن ما ما ایمان ناوڑے رے دعوی دے ایمان کے نو اللہ وی سرد دی ایمان ما دے جہنم تا بوزن کسی دے خد حق نور کے دخور حق نور کے ویشے دے دین سرد زیادے کے او دارنگی حقوق نا دا کے حقوق العباد چکم دی تکر اطول حقوق العباد دی چی مخشی کم ذکر شدہ کام او کده د حقوق العباد خیال نه ساتي د خزي د بچو د خپلوانو دارنګي د مسلمانانو نو کته دا وی چرما کریمه ویل دا نو الله وی سره دی ایمان سره دی کلمې د وی جهنم ته پوز پوش دا خیال نه نه ولي او کته وی چر دا خو نه ممکن دا چر کلمه ویل ما بالا جهنم ته پوز نو اخر کی وتا نداري قال الله يسيرا الله تعالی کار آسان دی زګران نه دا وښه اوس دی کی ان تج تلیمو کبائر ما تنهون عنه په دې آیت کې تسلیم ور کوي او یو دف دواهم کوي وښه دې شو به دفون کوي جواب کوي او دا یې تسلیم ده وښه لکه مخ کی وی یا ایو الذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل چو بنا جائے جو طریقو مالو نمخ رئی دیو وارم راضی او سوال راضی چرا کمنگ دا نکھو پوشی چرا منگ دیتا گور چی دا حلال لے و دا حرام دے کمنگ دا بی دا گورو نو بھئی منگ مسخ رو منگ مسخ او بیاوی یو سرے حرام اکی مثال رشوت اخلی یا بلسا حرام اکار کی نو یرا چو منگ دا نکو نو یرا نو پور دشت تنخواہ مانے بدی روپو مانے زمن کار کی نہیں نا ہم بسط ہو گئی نو بدی کی تسلی عمر کے ادھر سوال دے دو چچو میں جواب ہوں گئی یعنی یو گل خی اللہ یو طریقہ خیتا تھا دری نا جائز ہونا رینا رواؤں نے تو منی کی دو کتو چر مثال بدی لگا گزارا نہیں کی کوئی ذکر اسر منگ دا رشوت اخلو یا مثال څوک رشوت یې لیا څوک ملاوټ دی کوي یا نور پوشي یا مثال یو سړی د خور حق دنا سي د خور حق نور کوي یا ضرور حق نور کوي پوشي نو ير چې دا ونکو نو یم مسکو پرشتہ زمون کار نه کی دا په لګه دا یو طریقه خي الله یو ګر یو طریقه دا یو لار خي چې دا وکا چا غشت کم دی تا سره یعنی سا چې کوم برخه او عیسی دا الله باندې پای کې خوشاله کې او الله باندې پای کې خیر او برکت واچي پوش ان تج تنیمو کما اکبا ارما تنو نام ان تج تنیمو کچه تا ځانو ساتي کبا ارا دغړو ګناو نو نا ما تنو نانو چې موږ کرشي وی تا ځاګینا ان تج تنیمو کچه تا ځانو ساتي کبا ارا د غړو غنو نو ماغنا ته نو نانو چې من کرشي تا ځاګینا نو کفران کوم سیئات کوم لری بکومنګ تاسو نه دن تک سیئات کوم تکالیف تاسو سیئات تکالیف کچلتا ځانو ساتي د غړو غنو نو نا ما ته نو نانو چې من کرشي تا ځاګینا نو کفران کوم سیئات کوم لری بکومنګ تاسو نه تکالیف تاسو کبال خلق ما نه کوي وی کتا ځانو ساتي د غټو ګناونو نه نو کفر ان کوم سی یاد کوم معافي بو کو تاسو څنګه د ګناي صغیرا سیات اورا هغه صغیرا ګناوه دی یعنی الله یی مطلب دا وی چې کوم خلک دا معنا کوي چې غټ ګناونو نه مکه ولا صغیرا ګناونو نه بدل الله یی دا هی بت الله معافي کی الله کیا ساتي دا خبره صحیح نه ده کی مطلب ته کبیره ګناونو نه ځان ساتي کبیره ګنا نه کې لیکن دلیل دا ضروری نه چې دا غي په زمن کې وتا ته ذخیره کولو معافی شي. خبر غلط نه ښه ذکر سر ګره بعض اوقات صغیره ګناه یو انسان یو عمل دی یو ګناه دی صغیره ګناه دی وړو کې ګناه دی خو لیکن هغه عمل بار بار کوي هغه د صغیره ګناه عمل پاغې اصرار کوي یعنی هغه عمل بار بار کوي نو ګورې ته په بالټي کې چې کله یو ساس کې اوبه ولې کړه نو یو وخت راځي چې بالټي دا یو ساس کې نه مړ شي ښه نو خبره داسې ده اغه صغیره ګنا چې بار بار کیږي نو داغه نه کبیره جوړی وای نو مطلب دا نه دی چې سره کبیره ګنا نه کوي نو د صغیره ګناونو معافي او تداس شي یو چې دا ود سره کې نو دې سره ګناونو رځيږي دا دا څنګه دا ګناونو رځيږي داغه سره د صغیره ګناونو دا یی مطلب پدې کې انسان لګ نیک عمل ترغیب ورته ولې سکے انسان مثال او دس کوي نو خامخا موز موز پاره وی کوي کنه د عبادت ته پاره وی کوي یا په مثال نفر موز کوي یا په فرض سنت موز کوي یا په مثال د قران تلاوت کوي یو عمر خو بلا سي کوي کنه یعنی یو قسم لا ترغیب دینے کامل تا دا نه چې انسان او دس کوي بس یو سره بټو نه لګي او دسونه بکي نو بس کې چې او دس بکي دا نه غنونو په دې مانو رږي نه د ګنا نه توبه ایستل ضروری دی انسان غنا نه توبه باسي کاغه صغیره ده او کبیره ده غنا نه توبه ایستل دی او دارنګ لاګي نزان ساتل دی لاندې ده پاره پوښ دا نه چې انسان صغیره کبیره غناون نزان ساتي او صغیره غناون بهرا الله ماف کوي پوښ حالانکه صغیره غناون کی وخت دی صغیره غنا بکای لیکن داګه نه توبه نو باسي او دانه ده چې تا ده داګه معافي شي نه د صغیره غنا نه توبه ایستل دی وره او دا کین آینده د پاره توبه کولې شي دا باندې کوم پوښتنه د دې وجه نه اوسان باندې خلک د کبیره ګنا تعریف کوي او د صغیره ګنا کتابونه په دې باندې علماء لیکلي دي شرع کبیره ګنا څه ته وي صغیره ګنا څه ته وي باندې وایي چې کبیره ګنا مې ته وایي چې دا کې د پاره حد مقرره دي حد یعنی شریعت دا کې د پاره او سزا مقرره کړي لکه مثال زنا شو پوښ او یې صغیره ګناه کې ته چې داګه پاره حد نه هلکه دا خبره دې نه دروغ غټه ګناه ده کبیره ګناونو کې راځي دروغ لیکن داګه پاره بشریت کې حد نشته ان هغه پاره شریعت کې سزا نه ده وکړم دروغ ویلو نو دا تاری کوټی نه ده چې مطلب د کبیره ګناه چې داګه پاره حد مو کړنی یو صغیره ګناه چې داګه پاره حد نه اوس دروغ غټه ګناه ده هغه پاره حد نشته پوږی دیو لینا استاد محترم د شروع قران مې مولا په والا باندې هغه د کبیره د صغیره ګناه لري خدای تعریف کوي شروع قران مې مولا د کبیره د صغیره ګناه تعریف کوي هغه وي د کبیره ګناه او د صغیره ګناه د دې نسبت په اعتبار د عامر دی یی مطلب چې څونه حکم کوم کې چې حکم سو کوي نو د کبیره د صغیره ګناه تعین بکید حکم کون کی بنسبت مانی اس کا حکم کون کے غٹ تے حیثیت پہ اعتبار مانی پوچھے نو داغت حکم نہ خلاف کول داغ حکم نہ منل دا کبیرہ گناہ دے لیکن حکم کون کے داغ یہ مطلب کاغا وڑو کیے دے پوچھے نو دے وجنہ داغ حکم نہ منل اگر صغیرہ گناہ پزمن کی بارا دی لیکن مثال سا مرګره دې پوجې یا سا مزوره دې هغه تا ته وګو کی ورته ترې چې وي وبراله راکا ته دا کار نه وکا او ته دا خبر ونه مني ٹھیک وا وبو ور کول بللا پوجې یا یو کار کول نو مسلمان سره لا سره ول پوجې ثواب کار دې لیکن تا دا کار ونه کړه دا خبره دونه منله نو دا تاسو غیره ګناه وکړه لیکن دا خبره کمیشار تا د بلارو کی چلکه دا کارو کا اوبرا کمیسال یا امکا کار دے چگا یو مرگری تاک یو امزو بی تاک ہوئے پوشی اوم دا خبرہ مثال دا دبلار ہو کی مثال آگا شاک دے حکم نو دبلار حکم نمانل خبرہ نمانل دا کبیر گنا دے دا شاک قرآن نہیں مولا تاریخ دے دا کبیر دا صغیر گنا پاکوار کوئی دے چل دا کبیر گنا او دا صغیر گنا تاہیون بکی پیدبار دا آمیر دا حکم کون کی حکم کون کے غٹ دے غٹ سنے دے غٹ انسان دے پوشی نو دا غو حکم نه منل دا کبیره گناہ دے. لیکن کاغ انسان مڑکے دے پر نسبت کبیره گناہ کون کو لکه مثال دا غټ پر نسبت هغه حکم کون کے چکم دے هغه وڑکے دے پوش یا مثال کشر دے یا مزوڑے دے پوش نو دا حکم نه منل هغه صغیره گناہ دے پوش بعد میں کبیره گناہ د بازی بریز باندې د کبیر دا تاریخ هم صحیح دی چې د کبیره گناہ هغه دی چې پاغي باندې نص موجود وي. اینو قران نه یا د پیغمبر د سنت نه د حدیث نه پاغي باندې یو دلیل موجود وي چې الله ویلی دی یا پیغمبر ویلی دی شو یې مطلب چې پاغي باندې د قران نه یا د سنت نه پاغي باندې نص موجود وي تیشو لکه مثال دی د مثال دی د دغه د شرابو پوښي زنا شو یا شراب شو شراب واخلا شراب واخلا یعنی یو څلې شراب شکی نو کبیره ګناه کې راځي تیشو ځکه د قران نه به دلیل موجود دی د دارنګ د سنت نه به دلیل موجود دی تکه چې حدیث کرا دي کله مشکل الحرام قران آیت کوم آیتونه پښته نه چیرې شراب حرام دي ٹھیک شو کنه دارنګي سنت نبی دلیل موجود دی چې کله مشکل حرام هر یو نشاور چیز حرام دی او شراب او کله شراب دې څه کنه نو چې کوم باندې د قران نه یا د حدیث نه د سنت پیغمبر نه دلیل موجود وي حکم موجود وي پوښي او دا غیر خلاف کول دا گناہ کبیره ده او گناہ صغیره چی پاغی باندی دو قرآن نا حدیث نا خکار دلیل موجود نی اس مثال چرس دی یا پوڑل دی مثال دام نشاور سیز دیکنا لیکن پدیک باندی دو قرآن نا یا دا حدیث نسل دلیل موجود نشتا نس نشتا ده قرآن کی حدیث کی دا چرسو یا دا پوڑلو وښه دا اوس چې کومې نشي دې دې چې دا غلشته مثال دا نن سبا آیسته کولی کنه شراب په زمره کې راځي ځکه حدیث کې راځي کله مشکل حرام هر یو نشاور چیز حرام دی نو دا هم ناروا دي پوښې خو هغه بل چې کوم باندې نس موجود دی نو هغه د ګناه کبیره په زمره کې راځي او دا د ګناه صغیره په زمره کې راځي باج علماء تعریف دي دا چې کچره ګناه کبیره چې باغی باندې نس موجود وي قرآن او د حدیث نه حکم پی موجود وي او ګناه صغیره چې کوم باندې قرآن او د حدیث نه د سنت د پیغمبر نه پی ښکاره دلیل موجود نه لکه مثال چې تاسو څنګه ما مثال ورک پوه شئ بهر دا خبره دا تاریخ د ګناه کبیره یا صغیره چې څوک یې چرته ګناه کبیره غلې چې باغی باندې څنګه سر کې موي چې انسان کبیره ګناه چې باغی باندې دغه موجود دغه یې سمې ما سرګیر باندې هغه مړې تاریخ چې کډو باندې نو ته بار ان ته چې مو کبا علم دنهو یې چې باغی باندې حد موجودی خبر ادا یندا کا تاریخ ټیک نه دی چې باغی کبیره ګناه چې باغی باندې حد موجود یعنی سزا مقرره دي شریعت نه او چکم باندې حد مقرر نه نوګه صغیره ګناه ده نو موږ دا وی مثالو کې جوړې درو کبیره ګناه ده لیکن پاغي باندې حد نشته د شریعت نه دا تعریف ټیک نه دا کمزور ده پوښ این دایته نیو کبا الما تنو چې دا ځانو ساتې ده کبیره ګناه نو ما دلوي ګناه نه ما تنو نه نو چې منه کړی شي دا ځاګی نه نو کافرانو کوم سي یاد دي کوم نو لږ کوم تاسو نه تکالی ساسو ان علاوه دې د ګناو نه ځان ساته د ګناو نه ځان بچ کوه الله به دې دنیاوی ژوند خکې دا ګوریا ساته کله چې انسان د ګناو نه ځان ساتي نو د ګناو نه د بچ کېدو بوشي دا غي په بدل کې باندې سر هغه اخرت ژوند خو به الله سره خسته کوي هیڅ کوشت نشته خو د دنیا چې لا کم د امتحان دا ژوند دی الله به دې په دې کې خیر او برکت راوړي بوشي دې وجه نه کوش دې وجه نبی اسلام طریقه دا کہ نبی علیہ السلام بد ورزی سب ذرا استغفار میں حالانکہ نبی علیہ السلام تو دے استغفار و ذکر اذکار ضرورت نو چې سهار دا ذکر کوي ته ماقام دا وای د موس په سیدا ذکر کوي بل اولی پوجي ځکه چې په دې معنی د انسان هغه ګناوم نه د بچ کېدو یو لار درایو قسم پوجي د مثال دا لا حول ولا قوه الا بالله دا داسې یو مجربه نسخه ده وجه حدیث کرا دی د اشت خزانو نه غالبا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده لا حول ولا قوه الا بالله که انسان غواړي چیرې یو ګناه کې دې مبتلای چیرې دا ګناه بار بار تکی پوجي یو ګناونه تکی نو دا یای بار دی ګناه چې انسان پای کې مبتلای دا غینه ده بچکیلو لار نه ورزی نو دا یو مجربه طریقه ده لا حول ولا قوه الا بالله د دې ذکر دی کوي زیاد چې څونه کولیش ته تعداد پکې نشتا پوجي او خیال کې لوم هغه یې هغه عمل ته د خیال کې چې کوم عمل نه دی ځان ساتل غواړي هغه د خیال کې راوړي او دا دعا دی غواړي لا حول ولا قوه الا بالله وشي ان شاء الله دا عمل نه با دا ګناه عمل نه الله بچ کی وشي دا یو مجربه طریقه ده چې د کومې ګناه نه انسان د بچ کیدو یندله صدا نه وې د چر د نه ځان څه طریقه باندې بچ کوم دا ورد او دا ذکر دی شروع کې ان شاء الله الله به ته بچ کی پوښ نو د ګناون نزان ساتل انسان د ګناون نزان ساتي ګوریا ساتي بعض اوقات انسان نه ګناو شي وشي توبو باسي بیا ته ګناو شي نو ګوریا نه ده ګور شیطان په دې کې انسان دوه کوي چې را مرته دا بار بار به توبې او باسي او ګنا ده نه کیږي پرې نه مړه اخر کې بیا چې توبو باسي کی بوډا شي ګوریا ساتي د انسان د عمر هیڅ نه کیږي کړم دا شیطان دوکور کې په دې باندې چې څلې انسان د ګنا نو ګنا وشي به تر طریقه دا چې انسان په هغه وخت کې فوري تور الله ته رجوع کی تک ما کې دې صورت کې دې جو کنه ان متوب تو علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قدیم هم دې صورت کې تیر شو مخې کومه ایت 16 او 17 سولہ دے سترہ دے سترہ دے سترہ دے وہ دس مائے دری سورت وہ چیز انسان تو یعنی اللہ دے دس انسان تو بکر لئی چامل دوشی دو گناہ او بیا فوری طور تو وہ باسی خوشی ربادان دے دس اگر کو اللہ تو بکر لئی اللہ کی مہربانی گئی خود کوششتا پکارے چی انسان تیزان ساتھی خوشی ځان ساتلو کوشش لیکن بیا هم انسان دې ګناو شي نو فوري تور توبه باسه الله تا وشي یو دا ګناه دا ګور کړه چې انسان یو ګناه ول دوشي نو دا د خې طرف چې کوم فرشته چې کوم نه کمالي کې د انسان دې خې وګما دي چې کوم راسته نو دا د انسان نه کمالي کې او دا غیر صرف والے د انسان هغه د انسان او ګناو نه لیکي دا بیا ساده ځکه دا دوه دې هغه روٹی ندی لکه دو ټایم دی یو سار کې راځي مازیګر زی او یو مازیګر کې راځي سار زی نو چې کله انسان د چکم سار کې راځي داغه نه بعد د وخت کې تا نه مثال یو انسان نه ګناوشي نو دا د ښي طرف والا الله د دې ګس طرف والا مشرک دی دا سردار را کله چې انسان یو ګناوشي دی خبره د خیال وکړه کله چې انسان یو ګناوشي نو فوري طور په کار دې چې دې توبه وایسي او دا رنگ یو عمل نیکو کی مثال نیک عمل سے چھو دور اکاتا نہ فرکا رجوع کا اللہ تو توبو باتا دا گناہ نا نا دا گناہ ذکر دا سردان دا چکم فرشتہ کی طرف والا چکر دا گناہ او کی انسان او دا گر صرف والے بھی کی نا دا پر او توی دا کی طرف والا چلی کیا ما سمجھ دا انسان توبو باتا نا تر آقا وقت کو دا گناہ نے نکل کی گی چکر دا دی اگر ڈیوٹی چینج کی گی نا انسار والا ڈیوٹی پہ مازیگر کی چینج کی نور راضی گیا نو تر مازیگر کو ادا شو غنا چې وتر تا را دا یو موقع در کړی دا دا ګناه نه توبه ایستو کور دا الله بنده باندې سو نه مهربان دی انسان له موقع ور پی د توبې ایستو دا ګناه نه غلا ګرځې دو دا کو انسان دې چې بخپلا پزا ما دې ګناه نو پیټه زیاتې الله تعالی موقع در کړی دا ګناه نه غلا ګرځې دو ګناه درو شو پکار نه چې انسان یو کی وای شي تکمر کی پرو شو کتر شو کنه یرید الله ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا وادي الله چې سپک کی تاسو نه عذاب د اخرت او انسان پیدا کړی دی کمزور انسان تاکي دا هغه د جهنم د اور برداشت نه چې بیا ته برداشت کی نو سو جو کی چې مېزه دا زمانہ کمزور بدن چې مونږ دی دنیا غا یخنی ګرمۍ نه شو برداشت کوله او جهنم کې داسې د جهنم د اور او ګرمۍ بل ځای په جهنم کې راځي شیخ دی وره چې دا بیا غا یخنی بیا برداشت نه بار دا چې دې نه کله کوم معمولی یخنی زیاته چې زمونږ د برداشت نه بار شي مشلاق بسنګ دې جهنم الله دې مونږ ساتي وښه نو انسان تر سوچو کې ته ګناه کې دا مهربان ذات دا د وګړو نه خلاف کې د پیغمبر د طریقو نه خلاف کې نو سوچو کې ساده بدن دا عذاب د برداشت کول دی چې دا عذابونه به برداشت کی وښه نو فوري تر توبې سره پکار دی او نیک عمل خامخا پکار دی دا به بهتر طریقه دا چې انسان دې ګناه وشي دوه رکعات فوری تو اللہ تا توبو باسا و دو رکات نفل پوشی دا اعادیو کو اللہ تا دا گذرو اللہ تا توبو باسا دو رکات نفل مانمسو نو اخری گیا پوشی یو نیک عمل اور بس خواب خواب کار دے ضروری دے اس مال مثال بعض اوقات بعض سرے دار زیکی چی مثال باغ زیکی نوز کونو دا غلی نو صدقہ ورکا یا بل صدقہ سے لان چی مطلب دا صدق باغ دے کی جتا دا گنا نا توبو باسی او دا که بدل کیو نیک عملو کی چه اگه گناه آقا اونی بی کلشی او دانه که اگه میتاوشی یو کسم دا پکار دا سیا این تجنیبو کبا ایلما تو نهو نانو چه تاوزانو ساتی دا گناه غط گناه اون ماغنا تو نهو نانو چه من کلشی تاوزاگینا مکافران کم سیاد دکم لنگو کمانگ تاوش نتکاری ساز گورا اللہ ایتا دا گناه اون نزان ساتا نزبا دی دنیاوی اگه تکالیف اگه تکلیفون نبت کم دا په دنیا غنیمت بدل او د اخرت ورزق لكم خلن کریما او دا نه کوم تاسو زه در نه کیلو عزت من ته الله ولی عزت من عزت من جیسه ره جنت خان ورزق لكم خلن کریما او دا نه کوم تاسو مو خلن کریما زه در نه کیلو عزت من ته ولا تتمنوا ما فرض الله به بعضكم على بعض دا دولسم حکم دی دا غش پالو حکمونه نه دولسم حکم نهی عن العدوان د زیاتی نه منع کول منع زیاتې سره یعنی مطلب د بل درجه تمنا مکوا ارزو مکوا وښه د بل درجه نه یعنی العدوان عدوان زیاتی ته وي کنه یعنی زیاتی نه منع کول منع نه یعنی مطلب سره یعنی د بل درجه تمنا مکوا ارزو مکوا وښه لکه سره وی چیرې دا خوري څه زما شوې یا خور وی چیرې ضروري څه زما شوې یا سره وی چیرې راځي ځخه وی پوښي نو زه کار باندې کول کور کې بنان شي باید خدي وی چیرې سره وی پوښي نو قران وی دبل درجی تمنا مکوا یعنی زیاته مکوا یعنی دبل درجی هغه تمنا ارزو مکوا چپکم حالت کی الباغی باندې د الله شکر وباس کنا خبر نه دا ولا تتمنوا او ارجو مکوی ما دا فضل الله چور واره وکړه الله بی باغی سره باز کومرا باز باز تاسو له په بازو باندې یعنی چکم ګرا او ارجو مکوی دا چور واره وکړه الله باغی سره باز تاسو علا باز تاسو ته علا باندې په بازو باندې ګرا باز دې کې د سړي فضیلت په څخه زبان دی تا خبر خیال وکړي لیکن باز دې کې د خدي فضیلت په سړي باندې دی خبر خبر یا ساده دا نه چی ها سید الله یو رتبه ورکړي او پسې راځي آیت نمبر 34 کې ادي جار قوامون علی النساء سړي حاکمیت حاصل سړي دی ښا حاکم بوي سړي خو لیکن یا ساده هغه حاکمیت هغه د خدي نشي کېده دا به همیشه د پاره دې سړي سړي اور وہ ولی رجال علیہن درجہ مخک دی شو کو سورۃ البقرہ کی سرو اللہ یو درجہ فضیلت سیوا ورکړي بس خو زبان دی دا سرو فضیلت بخبل دی لري خو لیکن یا ساتي دا نه چې په دې سره د خو فضیلت ختمي دی د خو خپل درجه دا وو عزت دی په پاز دې کې د خزو درجه او فضیلت په خزو سړو باندې سیوا دی وره لکه مثال ما مخکره کتاب سره خبر کړو چې وره لکه جو ماشوم له پای ور کوله خبره په دې کې د خزي ګوي قبلي کې صرف د خزي په دې کې د سړو ګوي قبلي دل نشته اوس دې دا په دې کې د خزي د خزي فضیلت سیوا دی سړي باندې پاز دې کې د سړي ګوي قبلي ماشوم له پای ور کوله بدل کې ٹھیک شو دارنګه مثال د خدای فضیلت بچی راوړل دا د خدای فضیلت دی دا سره نشي پیراولې وایي د مور هغه درجه او رتبه چې کومه دا دې ته هیڅوک نشي رچې دا یا ساته مور چې الله کومه درجه او رتبه ورکړي هم خزه ده کنه وایي نو دارنګه د سړي خپل فضیلت ته شوی دا الله رتبه درجه ورکړي دا د خدای خپل دی مزانه دې یو دې یني هر یو الله په یو درمیانه راوي سره په درمیانه دغه سره شری لخپل فضیلت ورکړې خدای لا شری لخپل فضیلت او خدای لخپل وایي سره خپل دې باندې درجه والے او خدای خپل دې باندې دا اسلام دې چې خدای له دوه فضیلت او درجه ورکې ښا یی دا څلور مذاهب ګورې په نو مذاهب کې دا شی نشته خلک اعتراض کوي په اسلام باندې په دې حق باندې چره خلی سره زیات دی ګیاله کې چې اسلام سن حق ورته خزیره کړه دا بل شریعت نو ور کوي نه دا په يهوديت کې وو سم نشته وي نه په عیسائیت کې شته وي وایي او نه په بل دین کې په مذهب کې خزیره چې سم عزت اسلام ور کوي دا بل څوک نه ور کوي نه دا ته خیال کوي ولا تتمنوا او ارجو مو کوئی مادا تفضل الله تو وایو کله به با سره باز اکم باز سال سوالا آبانی ببازو لیده جای نشیبون دفار دسر رو برا خدا مما داغنا اکری تو اکتصبو چلی حاصل که پو حکم دا اللہ سرائنی پو حکم دا اللہ دی کتاب سرائنی سم اطلب اینچ دا اللہ پو حکم سرائنی اینچ دا دیچ دسر حکم ایسما دا اللہ پو کتاب کی پوشی دیت آغا ایسما ملاوی اید آغی آغا برا خدا لیده جای نشیمون د پاره سره وبرا خاله می مدانګنا اختصبو چې دې حاصل ک په حکم د الله سره یی دې چې کوم حساب چې کوم د الله تر طرف مقرر وا په تقسیم کې هغه دې ته ملاوی ورنه سای نشیمون او د پاره د خود وبرا خاله می مدانګنا اختصبن چې دې حاصل ک د الله په حکم د الله دی کتاب سره این د الله په کتاب کې دې کوم حکمو چې د خود دای سره وشي نو سره د دانو چې را د خزي سره زماشي یا خدای دانو چې را د سړي سره زماشي بس زه په کوم یې سره په کوم برخه ده په کوم ځای باندې هغه دې باندې خوشاله شي لیدل جای نشیمون د پاه سره د پاه د سره برخه ده مما داغه یک د سربو چې دې حاصل ک په کوم د الله د کتاب سره اند الله په کوم د الله سره اند الله په کتاب سره چې د الله په کتاب کې د سره که حکم دے کم ایسرا چکم دی واغستا پا میراز کی پوشی ولن نیسا این اچیبون او دا پاید خود امرقا دمی مانانا اکتسرن چیزی حاصل که پا حکم دالا دا کتاب سرا پوشی واسال اللہ من فضل اواری دالا من فضل دا فضل دالانا یعنی سمرتا بورا دایو بسولی وی مخیوی کله یو بل د درجی تمنا مکو ارزو مکو ته سره خپل ایسه د خپل خزو خپل دا کله چا سمه مقرره دا الله رسول له ایسه برخه ورکړی دا هغه به باندې خوشاله شي او که سره دا وای چې را دغه ځکه ادارې چې د خزو ایسه زما شي او خزو وای چې د سړي ایسه زما شي ضروري سه نه زما شي نو به د بل نه څه نه غواړي دا الله نه وګوره کنه نو درګي ورک د سوال نه سوال کول نه دا الله دا لاله سوال وکولې د بل ایشي د منا کې چر د پلان کې سړې زماشي چې دې مال تمنا دې دا د ډېر خواهش دې واسال الله من فضل او والي دا لا واسال الله او والي دا لا من فضل د فضل دا لانا دا لا سره دې وکړه دا لا سره دې دې دا لا په خزانو کې څه کمې دې وي دا لا نه وړه وشي دا ګرو سره دې وګورې په سورۃ الفرقان هم دا کسي یو خبر لرته سورۃ الفرقان الرحمن دا آیت اخیر ہو گئے الرحمن فاسأل به خبیرا آیت نمبر 59 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن آمر بان ذات دے پارا نمبر 19 نولس نولس اس بارے پہلے صفو مانے دے آیت نمبر 59 یو کم شمیتر 59 الرحمن آمر بان والا ذات دے پدو دشمن پٹول میرا بان دے فسأل بھی نوارا دا اللہ نا بھی دری اللہ نا دا چھے رحمان دے خبیرہ خبردار دا دے گورا دا فسأل بھی حکم امر دے دا اللہ چھے اللہ دا او والا او مخی راوڑ صفت دا اللہ الرحمن او رسی راوڑ خبیرہ دا اللہ صفت دے خبردار یعنی تو دا آغاز دا آغازات پا منس کی اے انسانا چگر رحمان دے او خبیر ہوں دے یہ تو چکر کم ذات نہ واری نو میرا بانے دے پدوز دشمن ٹو نو میرا بانے دے انداغ نہ ونے نو واری او دا سی ذات دے چھ خبردار دے ستا دے ذری ذری نہ خبر دے چھ ستا پزو کسی تیری گی دا اللہ آگے نہ خبر دے انداغ نہ ونے نو واری چھ دے بل نہ واری بل تسوال کے دے بل نہ کوئی شی چلو بل نے واڑی بل تلاش نہیں سی نو دادا نے ونو ونو واڑی چی رحمان دے خبردار دے چی ساد چی آم مہربان دے چی بدو دشمن پٹولو کافران لے ورکی من آگا چا لے ورکی چی علی منین نا ایتیس چی ورطوئی چی دادا ذات تسر منین ملحد اگر دہریان چی دادا دا اللہ پزاد باندے روی خیجا گوی دادا ذات ارشتنا اغیر دے اللہ ورکی نو طالب سنگ دے ورکی شتا دا اللہ بذات ماندی ایمان دے یقین دے چاو دا اللہ ذات شدے نو تی دا اللہ نوالی نوالی شدے او بیانتا غالی کو وسیلو ماندی دا اللہ نے داری ول نوالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ او کلا چی تپوس کے تانا زما بندیگان فَإِنِّي قَرِيبُ نیکی ادھر اس دے مدامتا نوی قرآن کے اکثر بزرگوں کی چیز پیغمبر نے تپوس کی نو اللہ پیغمبر تو یہ کل طور تو ہے خو لیکن دغا دیکھی دے سورت البقرہ آیت نمبر 186 نمبر آیت دے دغا دیکھ اگر کل لفظ پیغمبر نے تپوس شوے چا اللہ نزدی دے او کلے دے دے نو جسن دا تپوس شوے نو اللہ داری جواب ورکی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب او کلے تپوس کے دارا زمان بنی گان چیز منگر اب نزدی دے یادنی نو داو تنو چې فقل انی قریب نه فانی قریب نو کې نه دی زما الله نه دی نه سم نه دی نه دغه وزارت کې شو تو قاف کې پوښې علی بن آیت نمبر 25 یا 26 خو چې لاره سي دی پوښې چلته وي هلته وي ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب من ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اللہ اسے بندے تنیزی میں دلے تو ساتھ رد نزیاد نزیقت دا اللہ دو ندے چیز ساتھ رد نزیاد نزی دے انسان لکم چیز مرے دا رد دا ساتھ دے دوی نیو دا پوشی نو یدی نا چیز ذات تا تنیزی دے نو اگر ورے نو گواڑی چیز بل تا بل نسوال کیا دا بل نو گواڑی پوشی تو دا رحمان او دا خبیرہ خبیر ذات کو منس کی نو فسأل بھی نو گواڑی دی ذات تکن پوشی حضرت وہی ادی وجہ نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگوی البر الفتح ربانی کی اگر ذکر کئی یا طالب الاشیاء من غیره او مبتل کی دو چیزونو بے دا اللہ نے دنو رونا ما انتا عقل و دا کی عقل نشتا تدونا بے عقل کی دو بلنا غواری حل شیعون لیسا فی غزائن اللہ ایا داس یو سشته دې چې الله په خزانو کې نه یا طالب الاشیاء من غیره ما انت عاقل او نور نه غوښتون کې ابي د الله نه ودا کې خل نشته هل شيء ليس في خزائن الله آیدا شی او شی شری چې الله په خزانو کې ني او بیا په قرآن آیت دې کې پېښ شي د سورۃ الحجر آیت نمبر 20 ته غالبا سورۃ سورۃ سیبار آیت نمبر 20 دا آیت په دې کې پېښ شي شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ و ان من شیء الا عندنا خزائنه او نشره هی چې اوس مگر موږ سره خزانی دی الله وې دا الله سره د هر یو څه خزانی دی الله نه ولې نه غواړي چې د بل سوال کې د بل بل ته لاس دی ولې پوښې نو دارنګي نو ته وې وسل الله من فضل او واړي دا الله نه فضل الله نه نو دا بل نه ولې غواړي یا د بل د دغه ولې تمنا کې چې دا د مات ملا او شي دا د بل عيسى نه وای په خپل عيسى باندې صبر وکا پوښې ته بل بل د لاس مې عيسى نو چې بیا مولا شي عالم شي دا عالم وای مولا وای بل د لاس مې وره ته څه کې خبره ده پوښې چې بل د لاس مې شي او بل نه غواړي نو د او بیا مولا شي پوښې چاله کې دا غا کې دا د نور پرې ځبط باندې مضبوطه پتاروا چې دا ډو چا ته لاس نه نیولې دا کوم فسیلم نه اځه رحمت الله علیه لاغا باچا چې لاغه له رشي پوښې او چې لاغه ته بیا داخل کوي چې وایي زما یو سوال دی دا ته به چې مال امر اځلیا دا غا دا الان کې هغه له پیسې ورکولې هغه دیوان غسي الان کې شرایط دی چې دا غا ضرورت دوا مخکي او هغه ته غسین شي خلیکن دا داغی اگر ایمانی حالتو اگر عقیده دا سی مضبوط ہوا چه دا اللہ نا بغیر اگر چانا نیده وقته و جو سرد علم نبیا چه سر دونا دا اللہ دی کتاب عالم شیدان عالم وی ویدار پیغمبر وارسته دسول دیونس آیت نمبر 57 دلانده پوشی دسول دیونس آیت نمبر 57 دلانده غالبا قرطبی ری یا مدارک ایبل یو حدیث ذکر کړي ما خیال یا کوم دبیری مداري ته یا بل څه مزین کې ناراضي حدیث ته هغه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من هدا الله للاسلام چاله چلا د اسلام توفیق ورک اس مسلمان شه او علم القران او دل الله د خپل کتاب د قران په ورکی ثم شق الفاق بیا د خلق دخل واز واز کوي یزان خلق د محتاج کړي او خلق ته سوال نه کوي کمال علاقہ کذب اللہ الفقر بین عینیہ الی یوم یلقاو و ایتن دا فقر دا محتاجی دا غریبی کی پکار داو چی دے دا قرآن دے علم سرا ایلی دنیا نا بیرم دا دا آغاز نمور چھے وے چی دا دو چاہتا سوال نوے کرے لیکن دا خلق دا زان محتاج کر پوشی حالانکہ بل حدیث کی راضی لیسا مننا من لم یتغن بالقرآن پیغمبر اسلام فرمایي نه زمون نه چې د قرآن باندې غنی نشو غنی سره غنی مو ما عام تر سره غنی وای مالدار نو مالدار هغه چې هغه چا پروا نه مطلب خپل هر څو شرډی نو د چا پروا نه کوي یې مطلب چا د لاس نه نشي نه چې سره په قرآن باندې غنی نشي به پروا نه شي د دنیا نه د دنیا د چیزونو نه حالانکه قرآن والا د دین په زیات مالدار رسو کیرا پوښي ملغادی کوي چې اوسره د الله د اسلام توفیق ورکړي او بیا د اسلام نه بعد د قران علم ورکړي الله دې او دې بیا خلکو دخلو واده واده کوي او خوري واده کړي بل ته لاس نیولې نو الله دې دا فقر دې دا محتاجی تر قیامت پورې دې پرې تندي پرې مس کیول کیو دې ځکه دا په ولنې خار بنه کاری غو لیکن دې په تندي باندې او داغ لګي دې نه د فقر د محتاجی دې په ټولو مر تر مرګ به خواري دے والا خلقو دبے لاس نیولتا زبوری مولیان اچھے کم پا سوالا دے چیوی دی پوشی علمون اکڑی دی ازان تعلیمانوی لیکن خلقو دے لاسون نیولی و سوال نکر پوشی دا والی زکر دی دا اللہ دے کتاب قدر نکر دی دا اللہ دے کتاب اغیزت نکر نو اللہ دی پا تندو باندے اغفا کرو نکر ترمر کا بدی سوال نکر یہ دبے لاس نیولی او چندی دی او چندی دا غفا کئی پوشی الله وی واسأل الله من فضله او والی دا الله نه فضل دا الله فضل شکر دا الله مهربان فضل دا الله مهربانی دا الله نه سوالو کا الله بل کړي زر کی ان الله کان بی کل شی علیما بشک الله دی بارش باندې پوهه دا ولی کل جعلنا موالیا مما ترک الوالدان والاقربون. دا دی الله سم حکم دی اوس دا الله سم حکم ایفای عهد. ایفای عهد ایفا وی پوروالی تا او عهد وی لوستا وعده دو وعده پوروالی وخی یعنی چی چا سرم دی وعده کرنی دا پوشی که مرگری سره مرگری مرگرتیا وعده کرنی اگه پورا کار د شاگرد دو استاد سره وعده دا شاگردی چې زبا تا نمی سواوی دل اگه بزمخ کیویم پوشی ادارنگی استاد دا شاگرد سره وعده دا ځکه پتا چې زما څه ذکرې زمې تخیم زما د خپل وس مطابق پوښي دوستاو د شاګر سره وادي د شاګر دوستاو سره وادي پوښي د پلان د وی سره چې زما صاحب کدا کوم د وی د پلان سره هدي د خپل بل سره واده ده هغه د حقوق کو دادا کولو خدای په خاون حق ادا کړي دا یو واده ده چې کله دا نکوا خد نه منکو میسان غریزه مخې دي چکر کله خدو د خاوندانو نه غنی که به وخت یاره ده د خدو ته رولو وعده غستی نو دا مې وعده ده پوه شي دا لګي د مرګري سره د وعده کړی دا د لوس پورا کولو مثال صاحب مرګره دې هغه سره ته په سفر باندې مثال دا نه د دوی چې تاسو د کلی روان شې مرګره تاسو په لار کې او کس په سیب باندې ناشته هم ساده دا غلوس چې کوم قران ته د دخی اگر نو اس پورا والے دا چې ته دا غسرا مطلب اگر نو اس پورا کسه دی هی دا نه چې تا ساغ گاون کې کوم دا سنا چې تا په بازار کې دا یا ساتي ښا نو اکثر خلک مسلمانان په شت کې بدا چې برنګی ني په چې چغبل بلان سره تر کې بازار دی کې نبل بنه بازار دی کتا سره په سفر کې او قسم ورګل شوی دی دا غد اگر گاون خیال ساته دا غدا سره سفر منګره دی چل څوک دی کدارنګي تخو دلا یقین تا سره مرګره شوی دی مثال په پاک باندې مثال کې بیماری را ده کاغنه مثال د پیسو ضرورت شي ورته نو دا نه چې مثال تا په هغه ځای باندې پرې دی او ته راځي باندې خلک کوي راځي الانګي دا د قران د اصول نه خلاف ده یعنی د چا سره چې د څلو اوس کړه دې هغه لوز سره پورا کا لوز ګره سره دخلی نه چې ته په خلو باندې وای چې را ما دخلی لوز وکړه بغه د چیرې زه به تاسو سره لوس پوره کوم نه نه هغه لوس ضروري نه چې په خپل باندې ویل شي هغه د وادي وینا په خپل ضروري نه راخا پوه شي ولی کل جعلنا او د بار دار یو کس دار یو تل جعلنا ضروري منګا موالیا میراث خور مما داغ نه اخ ان موالیا میراث خور نه خپلوان چې کوم میراث اخلي ولی کل جعلنا ولکلنا ادبار دار یو کس دار یو تن جاننا گرجوری منگا موانیا میراث خوار مما داغنا ترکل والدان چې به خو دې مور او پلار ولا کرو نو خپل خپلوانو یعنی په میراث کې چې څوک حقداري وای شي هغه ته بدارا هغه میراث ملاویږي د هر یو تن داسې میراث خوار شته خامخا میراث خور مې میراث هغه سن کې خو یې وکړه یو سره مرشد اعظم خامخا داغه میراث په تقسیمیږي بچی به مثال مور او پلار به نور چې کوم د میراث اغسل کی پوجا تدہ چار بار دی ولذین واکسان دا اوس هغه حکم دی اشاره کوي ولذین واکلان قدت ایمانکم چې په خواله کړه تاسو دا وی سره ته لوزونه تاسو چې راته به تاسو له لوز پر کوم تا هغه سره لوز کړه وعده دې کړه دا کله دې مرګلی سره کړه دا کاغه دې خزه خاون دا یا رنگ نور د استاد شاګرد دا والذين واكثنا قد ايمانكم چې په خواره کړي عقد عقیده د دې لپاره نه ښه پوه شي او واكثان چې په خواره کړي تاسو هم سره ايمانكم د روزو نو تاسو چې تبا تا وعده کړي چې به تاسو سره لوس پر کوم چر چا سره تا لوس کړي فاتو نو ورکې هغه تا نصیب برخه دا غي یا هغه چا سره چې تاګوس کړي هغه دا غي ریسا ورکا ایسا سور کول دي ایسا ور کول څه دي چې هغه لو هغه واده سره پورا کا مطلب دار دی دا د آیت مطلب دار دی ښا باندې کله کوئی دې آیت دا دویمه جمله چې کومه دا ولذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم وای دا منسوخ دا د آیت په اورنۍ حساب باندې پوښي دا د آیت دا دوه جمله چې کومه دا ولذین عقل ایمان کو فاتو نصیبو وای دا منسوخ شوی دا د آیت په لومړنۍ جمله ورکول نه جاننا موالی امه ما تر کلوا ایدان ولا پربو یلو بری جمله کی اشاره کوي هغه د آیت نمبر 11 باندې تا چې کوم ایسی دی موږ یې ویل غواړو دولس نګی کی اشاره کوي هغه تا نو دا آیت دا دوه مو جمله منسوخ شپه باندې وایي څنګه اصل کې عربو کې یو طریقه وا عربو کې یو طریقه دا و چې کله با د یو سړي د بل سره د مرګرتیا لوز وکړ پوښي نو دې دا چې کوم یو مرګره د بل سره به لوز وکړ نو د دې یو کس او د دې بل کس قبیله براغون شو خاندان براغون شو یو میدان تا او د یو مرګری با لنده کې وسا تیر کمان چورته وای خو کې د لنده وای لنده به کې وسا هغه کمان او د بل په پاسه باغه کمان کې وسا چې کوم باندې د شو وشته د کی کرا یدا به دې د ویلو چې د وسا او بیا به هغه کمان راوغه شو دوه خپلو او دارنګي یو غشه به ویشته پاوا کې دوانو مطلب به داو چې زما سره پارا غزار کوم او ته زما سره پارا غزار دا به د واده یندا به یو غا واده کول دیو بل سره دیو بل د پار د هغه په کومه دیو بل د پار د کول هغه حسابو نو بیا با داغي په یندا د اسلام نامه خبره د جهاد دی دیاله د زمانه نو بیا په کداغه مرګرو کې مثال کې یو مرګره به مرش نو دا خپل مرګره به د دې په دې مال کې د دې مرشي مرګري په مال کې وا د شپکه می سه حقدارو شپکه می سه به هغه ورکولا یی مته میراث خور وانت دې شه په خبر کوی نو نو بعد خلکو دا نو دا خلکو دا چې کوم شره دا شپکه می سه به چور کولا نو دا خبره په دې آیت په مخ کې سبا دې منسوخ شو ځکه هغه هیڅ مقرر شو کنه چې څلې ملچې نو داغه به ځامن بچی دوه یې ساتلې مور او پلاوی دوه اخلي نو ځکه وای دا باق کې چې کومه دا جمله دا آیت دا دوه مره مس کې ځکه ولذین عقد ایمانکم هغه د دوستۍ والا وای دا منسوخ شو الکه دا هغه وخت وا سیدا دا خبره هغه وخت وی خو لیکن د قران آیت دا نه چې څلې داغه سره تاو لګو کیسه دې پد مکرا پوږي من پدې کاړو د ایسې سره لګاو نه کله دې هغه شپګم ایسې واره خبره نه نه دا مخکې چې کوم را دا جمله چې ویل دا مخکې چې د سړي هر یو سړي خپل میراث خواري د میراث هغه څون کې دا وسو کې خبره نو د میراث په مال کې هغه سره حقدار دی چې هغه دا مثال دې زیر رشتہ دار دی چې دا کوم قریبي وي د مړي په وړاندې کوي د دوستۍ هغه د لوز د وادي پوره کولو داغي داغي سره لوڅ کار نشته دی د میراث سره په ور وځي د وادي پوره کول دا وادي پاسداري دا وادي پوره کولو داغي سره لوڅ کار نشته دی یو مرګره تا دا هغه سره لوڅ کړي د مرګرتیا چې تا سره وز ولاړې مثال تا هغه سره په سفر باندې لاړې اکثر دا مرګریزي مثال چکر باندې لاړ شي یا مثال یو مل نبر مل تلاړ شي د کاروبار پر نسبت باندې نو دا د دې د آیت د جمله دومره مطلب دا دی اې دې کې د ایسیا د خبر نشته نه چې څنګه چې دا د هغه شپه کې ایسی نه نه دا هیڅ سره تعلق نشته میراث باغ سره اخلي چې کوم د مړي قریبی رشتہ دار دی پوښې نور کې سره د تا د هغه سره لوس کړي دی واده دې سره کړي دا پوښې یې مطلب واده سره چې تو سره په سفر روان شوی نو دا سفر باندې د یو ځای روانې دو مطلب دا دی یعنی دا انډایرکټلی تا ومنلا چې به تا سره په سفر کې بهر حال کې ما که به تا تکلیف راځي که به تا باندې هر حال راځي زه به تا سره ولاړ یم پروان به باجخانه کې مرګره بزې باندې پری دی کا مثال بیماری یا بل څه تکلیف پی او بزې پری دی دا د قران د آیت نه خلاف ده علاوه قران وی کې تاسو دا غي سره لوس کړي دی وعده دې کړل دا اقدت ایمان کوم نفادو نصیبو اگر دا غمر ګرځي هغه بر خبر کا مرګتیا بر خسدا هغه وعده وسره پورا کا پوښي نو د دې داغا میراث د یسوع سره اړو تعلق څه نه وای شي ولذین واکثانا قد ایمانکم چې په خواله کړه تاسو هغه سره ایمانکم د روزونو تاسو فاتوم نشیمو نو ورته دې ته برخه راغی الهغه د مرګرتیا برخه ولا ورکا چې تا دا غی سره کوم د مرګرتیا له اوس کړه کنه پوه شي د شاګرد او استاد سره هغه لوز د استاد د شاګرد سره د مرګري د مرګري سره لوز پوه شي د خځې د قاول سره لوز دی مثال هغه برخه د مرګرتیا هغه ورکو نه پوه شي دې کې د میراث اړو ته خبره شته نه ان الله کا او میراث یو څل هغه دا چې کوم دی میراث دی چې چا کوم یې سم وکړل دا داغه نه علاوه دا چې څوک میراث خور نه دی اړو هغه اړو څه کیږي نه ان الله کان علی کل شیء شهیدا بیشک اللہ دی بارش باندې گوا ان تجنیو کبا الما تو نونان ہو کچھ تاوزارو ساتھ دی گڈ گناون مانگنا تو نونان ہو چمن کرشی تاوزا کین نو کا فرام کوم سیات کوم لگی بکو مگ داس نت کا دی سا تو نو خل کوم تن کریما او دنا کو کتا سو مگ سید دنا کی دو جت من تھا ولا تمنو او ارجو م کوئی مالا غفر اللہ تو روانه ور کړه الله بی باغ سره باز ساسو تا اعلی باز بواز باندې لیلې جا نشیمون یاده چې به ایمان مراد هغه درجه او ارجو مو کوئی داغه درجی دسه مې رشي بس یې درسم چې دی کړه لیلې جا نشیمون د پاد سره برخه دې مالا نه ایک تسبو چې دی حاصل ک په حکم د الله دی کتاب سره ورنې سات نشیمون او د پاد سره برخه دا مما دا نه ایک تسب نه چې دی حاصل ک حکم دانا دی کتاب سرا واشعر اللہ حکم دانا دی کتاب سرا چکم دا خدی سرا یہ دانا پا کتاب کی چکم حکم دا خدی دا پار آگا چھے دے دوم رئی سرا آگا مراد دے وہی مطلب داگی رجات نواری ہاں کہ واری واشعر اللہ او واری دانا نمی فردی فضل دانا نا چھے واری مطلب بلی سرا واری دانا نا وار اللہ وار ریدر کی ان اللہ کان بے کل شہن آلیما بے شکا اللہ دے بارش باندی پہلدار ولیکل جاننا اور پاداریو تن جاننا گذوری منگا موہ دی میراث پار میں مداغنا ترکل وا دی دای چې بری خو دی مور پلا ولا تر مون خپل خپلوانو ولذین ها کذا نقر ایمانکم چې بخوار کړه تاسو هغه سره به روزو نشه تاسو فاتو نو ورک هغه د نشي مو برخه داغي اندغه لوز هغه برخه ولا ورک چې کوم سره تا لوز هغه وعده کړی دا ان الله کان علی کل شیء شهیدا بشکا لا دی پرز باندې گوا